Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Første handelsuge i august har budt på nye aktierekorder. Jeg griber fredagen her i studiet, det gør jeg sammen med Lars Svendsen. Velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Vi skal blandt andet tale med os derude med regnskab her til morgen. Tallene, det kender vi jo for opjustering, der kom i mandags, men Søren Skov har altså her til morgen hed to opkøb ud af ærmet. På den anden side af 9.30, der taler vi med Millionærklubbens porteføljeforvalter i London. Det er Tom Hårgaard, han er dukket op til overfladen efter 5 ugers ferie, hvor han har siddet og reflekteret lidt over nok mere markedet end livet, og hvilke tanker han har gjort sig, det skal vi høre lidt nærmere. Han var jo temmelig negativ sidst, vi talte med ham før sommerferien. Jeg kan godt afsløre, det ser ud som om, han måske er vendt på en tallerken. Før vi rammer London, så banker vi på hos Lars Persson. Han skal hjælpe os med at svare på spørgsmål fra jer. Lytter, det er fredag, og vi fanger jeres spørgsmål her i studiet. Det gør vi på sms'en. Den er som altid 42 42 03 21. Start med at skrive Mio. Og så dit spørgsmål, så fanger jeg dig herinde i studiet. Persson, han har også været på besøg i den svenske godisbyssen og finde nogle aktiehapser til os. Det løfter han sløret for her som en lille kvarter. Svendsen, kan du ikke Mærsk? Vi kender jo tallene. De kom med en opjustering i mandags den anden for året, men så er der to opkøb i ærmet. Ja, og det ved jeg så ikke, hvor meget det rækker frem. Det er jeg ikke rigtig stand til at bedømme, men det er jo så logistik, og det handler jo om, at AP Møller vil, om så må sige, gå på land, ikke? Altså prøve på at dække hele transportforløbet fra, og ikke kun, det er jo skibene, der er ligesom kernen, og der de tjener pengene, men få dem helt spedition og landtransport, eller organisere det i hvert fald, ikke? Ligesom lidt det DSV laver i dag. Derfor er de også i konflikt med hinanden. Det er faktum. Men det gør han, og der har han så købt to selv. Han har allerede købt to eller tre jo. Men problemet er, hvis du køber sådan noget, så er alle, der er i den branche, de ved godt, at det, de sidder med, er mange penge værd. Og derfor så får du det ikke foræret. Og det gør jo så, at når Mærsk gerne vil dels vokse organisk, men også udvide det, og det er jo Damco og alt det der, vil de kalde det for, at så skal du ikke betale alt for meget, fordi så er det bedre at gøre det selv, ikke? Og det var altid, det var den gamle Mærsks synspunkt, gør det selv, ikke? Vi vil ikke betale formuer til andre for noget, vi ikke aner, hvad er. Vi vil hellere lave det selv og begå fejlen selv og lære det. Men det er den vej, de gør, og nu har de jo så mange penge, fordi indtjeningen boomer, og det er jo altså overskud her, det er jo helt op og ringer. Og så er, man kan sige, det umiddelbart, jeg kan se, er, at jeg har øvet til AP Møller og alt det der, og jeg anbefaler også aktien stadigvæk. Jeg tror, vi skal over 20 kilo for den, men den ligger jo vel i 17,7. Nå, okay. Eller andet. Det går stærkt. Ja, ja, ja. Men pointen er bare, at hvad man siger om det, at man skal jo også ligesom være sådan, at de er kommet med nogle langsigtede udmeldinger om, hvordan kommer det til at gå, og nu i øjeblikket går det jo så godt, det overhovedet kan. Men så kan man spørge sig selv om, jeg ligger 17,5, at hvor lang tid var det? Hvor lang tid var festen? Ikke? Eller er det festen? Og festen, vi taler om her, det er også på grund af corona, og vi handler ind på e-handel. Kunne man sige, ikke? Så, jo, det er container, der skal flyttes fra Kina ud. Ja. Og det er jo så det der genstart, og det er jo så problemet, at når værtshuset har været lukket, så skal folk være dobbelt så fulde, når det åbner, og det er jo den situation, de er i. Derfor sælger de jo helt tosset meget, eller de sælger først og fremmest, sælger de prisen op, ikke? Og de har jo sat priserne op med 59%, og udgifterne er ikke steget tosset meget, ikke endnu, det kommer sikkert. Men det er den der, og derfor er der jo så mange penge, der vælter ind i kasseapparatet, og på den måde får de jo så også mere råd til, at alt det der langsigt med logistik, det er jo sådan en 2025 plan. Men det skal de jo også, Svendsen. Det er jo nu, de skal investere. De vil på land, de vil udfordre. Ja, ja. Det er jo det, vi også har DSV. De skal inden for, det er jo e-handel. Ja. Det er på nettet, de skal ind og være stærkere. Det er det der, altså det fjerde opkøb, som Søren Skov, han er ude med her til morgen i alt. Og han har jo også sagt, det er den vej, vi skal. Så det er jo fedt for mærsker, der er penge i kassen til at kunne købe op. Klart. De vil jo være, de vil nærmest næsten positive finanserne året er gået her. Med det der cash flow på over 11,5 milliarder dollar, ikke? Og de havde vist en gæld på knap 10, da året startede, og så udover de meget. Men der er nogle langsigtede, altså sådan nogle, hvad er målet for indtjening? Taler vi om kapitalafkast på over 12% de næste kommende år, og de udlodder 30-50% overskud. De vil investere ret begrænset. Og de vil købe, der er også en helt klart, en meget tydelig ens aktiemarked, det er, at i 2022 og 2023 vil bruge 5 milliarder dollar, det er jo altså 30 milliarder kroner, det svarer til sådan knap og nap 9% af børsværdien, vil de bruge på at købe egen aktie baglæns. Og det er jo det, der kommer 4 Carlsberg på bordet, børsen kursen stiger. Så det er jo sådan et signal om, at der skal købes egen aktie op. Og der, hvor du har en lidt speciel situation, vi talte også lidt i går med Peter Sand, vi havde jo ham her, skibsmand, og hvis I ikke har hørt det program, så må I høre det, at på lageret... Du er stadigvæk helt op at køre over. Jamen, det er jo en fornøjelse her, folk der ved, hvad de taler det om. Det er det. Men pointen er, at AP Møller, på grund af alt det med grøn omstilling og miljø og alt det der, der er ingen, der aner, hvordan skibe skal drives med brændstof fremover. Med alle mulige sniksnakker om power to x og dit og dat. Men det betyder bare, at du vil jo ikke bygge skibe med gammeldags teknologi, hvis du ved, det skal laves om. Og der er sådan nogenlunde kapacitet stadigvæk nok. Så derfor har AP Møller sådan set pause. Der er nærmest pause også teknologisk i måske 2-3-4 år, hvor de så vil hælde mere og mere ned i de samme skibe og lege lidt ind, hvis der er brug for det. Og det giver selvfølgelig kasse ned i apparatet, fordi du investerer ikke så meget. Og det er du også nødt til, fordi du skal jo investere i en fremtidsteknologi, og der er ingen, der aner det. Der er ingen, der ved, om det er ammoniak, eller brint, eller metanol, eller hvad det bliver for noget. Det er jo, sådan, det er jo den der grønne omstilling, der melder sig. Og derfor er der også af den årsag en pause. Men en pause er jo en fordel økonomisk set. Det skal man lige huske, hvis I sidder og er pessimister. Samler de økonomiske muskler, og det er altså ikke nogen hemmelighed, at du er positiv på Mærsk. I mandags, ja, der kaldte du den opjustering, der kom senere på dagen. Vi har den lidt over 17.000, og du ser den altså i de 20 inden for... Ja, 2022, det er der, hvor jeg mener, vi skal ind inden for, og det er altså inden for et halvt år, forudsat, at der ikke sker børskrak eller andet, så må vi begynde forfra. Det må vi høre Tom Hårgaard om lidt senere, om det er det, der sker. Ja. Det er jo sjovt, at du siger, at han er dukket op, men han er jo ikke vanen fra London. Der var engang sådan en. Har du hørt om det kan jeg godt. Og valen fra London, det var ham, der kostede... Han sad ud i Singapore, så er det ikke i London, gjorde han? Nej, men det var en eller anden, som lavede noget stort. For en bank og for væltede halvdelen af markedet, ja. Men det var altså ikke herr Hårgaard, kan vi så sige her nej. Nå, ja, markedet men, denne morgen... Ja. Svendsen? Ja, men det er sådan et... Jeg har læsbriller på, jeg kan ikke se... Nej, men det er sådan et flimmermarked, der faktisk er nærmest lidt nedad. Vi har AP, som trækker op som på nyheden, men Novo falder til ro. Den rykkede jo så meget i går, 5% op. Og i og med, at den er så stor, den er jo op på næsten 1,5... Ja, det er jo det selskab... 500 milliarder. Ja, det er jo oppe i international klasse. Ja. Ja. De er oppe og ringe. Jeg har skrevet noget, I kan læse der på Euromester. Ja. Hvis I kan klare at læse 2 sider, ellers må jeg gøre det i weekenden, at det er weekendavisen Finance. Men de er oppe samme niveau nu som de største medicinalfirmaer i verden. Altså det er jo Pfizer, Novartis, og faktisk er Eli Lilly også kravlet op. Han har været noget bagefter, men han har ikke kommet voldsomt op. Kæmpe hug ned til nummer 2 i det danske C25. Det er jo Ørsted omkring de, hvad er det, 400? Eller? Ja, ja, og han er 500, så han er altså 3,5 gange så stor som Ørsted, og han er 4 gange så stor som AP Møller, ikke? Ja. På børsværdi nu. Så han er jo, og det, han steg i går, det var sjovt, det svarer faktisk til, hvad sådan et selskab som GN er værd på børsen. Altså, på en dag. Det er dog noget formelt over. Jeg kan godt forstå, at man er glad i med store. Den er jo stadig 10% i alt, siden det var 5% i forgårs og 5% i går. Agnes, hun spørger faktisk her på sms'en, som er 42 42 03 21. Start med at skrive Mio, så er det et spørgsmål. Agnes, hun sidder i Svendborg og vil gerne høre dit take på et kursmål fra Novo Nordisk, som jo ligger omkring de 6,40 eller sådan noget. Ja. Jeg tjekkede faktisk lige, der er sådan lidt, hvis man kigger på dem, de banker, eller de analytikere, der følger Novo, så har vi Bank of America, de har et kursmål på 7,35. Ja. JP Morgan, de hævede deres fra 500 til 700 efter regnskabet. Deutsche Bank ligger også på 700. Og så har vi Jefferies og HSBC i den modsatte ende med henholdsvis 415 og 4,75. Det er jo noget af et gap, må man sige. Hvor er du henne, Svendsen? Jamen, jeg mener, at den vil køre flad nu. Den er rykket for meget. Og det, altså, den ligger på 29 cirka. Man betaler 29 års overskud. Ikke? Og de udlodder jo 85% af overskud i ved at købe egne aktier op og udbytte. Så der kan ikke komme så meget der. Men udsigterne er fantastisk gode, så længe priserne på GLP-1, det er jo det, der trækker nu. Det er jo ikke insulin, det er GLP-1, altså det er jo type 2, diabetesbehandling, og så er det også fedme, og det er fedme af den nye. Men altså det, der har været senere i dag, det er altså lidt børspis. for at sige det lige ud. Den har jo rykket meget på den nye fedmeprodukt, der hedder Wegovy, eller hvordan man udtaler det, som er jo semaglutid, og det er kendt i forvejen fra Victoza, det hedder så Saxenda, det er jo det samme stof, som man bruger der. Så nu er det så bare det samme med den nye, og så er det et fantastisk gennembrud, og så er der sådan nogle børsidioter, der sidder og siger, så tager en linje, og så går hvordan definerer du børspis og børsidioter? Jamen, det er sådan nogen, der laver en stor overskrift på avisen, og så er det så fantastisk, så går det til, at vi har solgt 75 Tesla'er i eftermiddag, hvad er så salg i morgen? Dagen efter var der 100, hvad bliver det dagen efter? Og så skal Tesla koste milliarden. Det er sådan noget, altså det, jeg mener bare, det er det lette kavaleri, som laver en overskrift og løber afsted med en historie. Og det der er... Det er også irriterende for langsigtet med store som dig. Men det bliver fantastisk, altså, men det er bare... Der er, altså det der, det er... Jeg vil sige, det er... Jeg vil kalde det for børspis. Og hvad hedder det... Og hvis jeg sad ude i finanssynet, så ville jeg tage... Jeg mener, du var ikke Dagbladet Børsen, som så vanligt havde prøvet på at lave lidt. Så ville jeg tage telefonen og ringe til redaktøren og sige, vil du være, jeg kan prøve lige at ryste pæren og høre efter, hvad jeg siger nu tydeligt. Så kan du tænke bagefter. Nu tror jeg lige, I skal prøve at lave børspis. Ja, nu tror jeg også, du skal klare pisse. Nej, jeg mener bare, det var sådan en, det er sådan noget med market. Det er jo sådan, at du er børshandler market og sådan noget. Så er det så men fantastisk. Det ved man så jo også, hvis man har fulgt det i et stykke tid. Det er en tangent, vi hopper med på. Det er det. Og, ja. Og det har vi jo snakket om et stykke tid, at der er mange nye investorer, der har hoppet i markedet, mange private investorer her det sidste år, som måske ikke har det samme filter, så hvis man har været i markedet et stykke tid og også er vant til at læse finansnyheder, så ved man jo godt, hvordan man skal se i overskrifterne. Ja, der er brug for lidt filtrering, ja. Ultrafiltrering. Ultrafiltrering. Har vi andre nyheder her denne her fredag? Jeg har oplevet det. Og vi står og stepper, og det vi venter på, det er jo jobrapporten fra USA, der kommer senere i dag. Der var en anden en i går, som måske, når vi, der bliver det ro over fældet, vi får tid til at kigge på det, skal jeg se på det. Det er en anden stor fætter i medicin, det er jo Bayer. Og Bayer i Tyskland er jo desværre også landbrugskemikalier, og de får købt sig jo, de laver en helt katastrofal opkøb med den her Monsanto, som de troede, de købte, der laver Roundup og en masse andet, som de troede, de lavede en genial handel på, og det har jo kostet dem formuer og de her krafterstatninger og alt muligt, men for at få fred og alt det der. Men de kom jo med en regnskab og faldt faktisk i går en gang til, de faldt, og det er en stor, forholdsvis stor aktie, ikke i forhold til Novo, men altså, den ligger sådan et niveau med 300 milliarder kroner klassen. Han faldt 7,6% til 46. Og da den toppede, var den vel oppe i 110, så ved jeg det. Og faktisk er han, Bayer er en medicinsk betragtet, er han jo sådan set et ganske udmærk. Det er det der landbrugskemikale balladeri, det handler om. Og de laver jo også frø til landbrug og sådan noget. Mm-hmm. Men det er der, den halter, men der er jo også grænser for, hvor... Altså, det er jo sådan en åben sort, det der balladen. Og så længe det er der, hvis de solgte det der til en kineser, der, de har jo allerede købt en, de har købt Syngenta i Schweiz. Men hvis de gjorde det, jamen, så ville Bayer jo nærmest stige 30% på en dag, ligegyldigt om de forærede det, ikke? Fordi du vil bare, det er jo at have et åbent sort, der er ingen, der aner, hvornår det der holder op. Har du Bayer inde på din... Ja, jeg har det som en... Så en aktie, jeg gerne vil købe, men så længe det er ligesom, at du har den der blødning, og ingen kan se inden på dig, og du tror ikke rigtigt på, at de siger jo selv, at der er greb om, de er hensat, og de er meget konservative og sådan noget, og dynamikken i den øvrige forretning er god, så ved jeg det, er det ligesom, at den halter lidt. Derfor er det, jeg holder mere af en grovkemifirma dernede, det hedder BASF. Han koster 66, og i god gang, de har nærmest kørt sådan groft sagt over mange år nærmest parallelt. Og nu koster Bas 67, og ham koster 47 eller 46. Så hvad hedder det? Jo, det er noget, vi skal kigge på, om hvornår, men det er jo der, hvor du kræver mod. Altså, hvornår tror du? Så nu er de så smadret af det her, at der er også grænser for, hvor slemt Roundup er. Det er vel bare en feeling og mod. Det er vel også, du har vel også en eller anden streg i sandet, hvor du siger, på det her niveau samler jeg den op? Nej. Fordi, det har jeg ikke. Så skulle jeg have gjort det allerede, men det er jo den der med, at det er jo sådan en spiral, som så kører ned, og så bliver du, indtil de dårlige nyheder holder op, så bliver en sådan aktie tit for lav prissat, og tilsvarende er der noget, der bliver for højt prissat. Måske kunne det være noget lige på sekundet, ikke? Men altså, de vinder jo, og hvis du spurgte, hvem tjener penge til det her land, jamen så er det jo noget. Altså, hvis vi ikke havde Novo, ville det være så det her land, vi var jo gået konkurs. Således fik vi talt hovedet på denne fredag morgen, hvor at vi altså har, ja, det er en fredag, hvor at investorerne konsumerer lidt. Både de store regnskaber fra USA og hjemme har vi altså i denne her uge fået Novo Nordisk og Mads, som vi har omkring her i Millionærklubben. Vi sunder os lidt, og så har markedet altså også kigget på den jobrapport, der kommer fra USA her sidst på eftermiddagen. Altså, hvor mange job, der er skabt ude for landbruget i USA, som vi kigger på. Og ellers er det altså sådan en, vi skal lige noget at fordøje, inden vi i næste uge får de store danske regnskaber. Eller flere store danske regnskaber, for blandt andet ja, Ørsted, Vestas, Genmap lander blandt andet. Det er jeres fredag her i Millionærklub. Der er spørgsmål fra jer, dem tager jeg med Lars Persson og Lars Svendsen her i studiet. Og lidt senere får vi altså også Tom Hårgaard med på telefonen. Lars Persson, velkommen til. Tak skal du have. Inden vi hopper i de svenske godbidder, som der bliver spurgt til her, så har vi lige et spørgsmål fra Rasmus. Han har skrevet ind til os på 42 43 21. Han har startet med at skrive Mio, og så spørger han: Hej Millionærklubben, jeg købte Coloplast i marts til 970, og den har haft en fin tur op over sommeren, og handler nu til lidt over 1150, tror jeg sidste, hvad det er, tjekket. Den er købt langsigtet, men nu synes jeg allerede, den ser lidt dyr ud. Er det tid til at tage profitten hjem, eller har den trend og fundamentaler med sig lidt endnu? Trenden i Coloplast, Persson, hvordan ser den ud, hvis du kigger på den teknisk? Ja, den ser jo lidt voldsom ud, faktisk, fordi de sidste 6 uger er aktien jo bare gået op. Den har lukket positivt efter hver uge, så det er jo sådan en lidt voldsom stigning måske fra 1000 og derop til de der 1100. Den ligger 1180, men jamen, altså, jeg har lidt samme holdning, som vores lytter har, at det er jo en aktie, som ikke bare, kan man sige, forsvinder, og i takt med, at alt det her fange og alt det her stedet, så har man jo også skulle snige sig et eller andet sted hen. Så jeg vil blive, og så kan det godt være, at den sætter sig lidt, men trenden er opadgående, så jeg vil blive i Coloplast. Og så har vi måske givet den for meget gas her de sidste 2 måneder. Men ja, spørgsmålet er, hvad er alternativet? Fordi når du nu sælger en aktie, så skal du dele med skattefar, og du skal ud og finde en anden aktie at investere i. Så du vil altså blive hængende. Du er jo ikke så meget til Coloplast, Persson. Du er mere til Convatec. Jamen, det var det, jeg siger. Hvis jeg har direkte, hvad hedder det, alternativ, så er det jo Convatec, man kan købe. Den er noteret i England, og den har jeg faktisk købt, og jeg har da heldigvis haft sådan nogenlunde hen med den endnu. Da vi havde lige... Kommer regnskab i fredags? Ja, og ved du hvad, der var 20% fremgang, og så faldt aktien. Ja, hvad skete der? Ja, jeg ved det heller ikke. Jeg har købt på 200, og så har jeg været oppe i 260. Så kom regnskabet, nu har vi været nede på, jeg tror den koster 230 eller sådan noget nu. Det var jo sådan noget underligt fænomen, men han er, jo, de er ved, at de er jo langt bagefter. De tjener en årsudgrav på 20, og Coloplast tjener 33, ikke? Altså hvad man tjener på en øre, man Så hvis du havde siddet i Coloplast, der havde tjent på det som Rasmus her, så ville du ikke være bleg for at sælge og så hoppe over i Convatec? Nej, og jeg vil sige, altså problemet med Coloplast, Christian Hansens Lib Laboratorium og Novozymes, og det gælder også Novo, alle de der danske niche-industrier, de er jo allerede glimrende og hvad vi er, men de er jo vanvittigt dyre, og det er jo så det der problem, vi har også haft ham her, Lars Christensen, hvad hedder, over fra Danske Bank, en fornuftig mand, ikke? Ham her fra Danske Bank, hedder han Lars et eller andet. Nå, Lars Skovgaard. Skovgaard, ja. Han har jo også ud at sige det, at man skal lige huske at passe på, når hvad der skal ske i år, og det har han jo sådan set afret i, hvis du husker, sagde han det allerede sidste år, og at Danmark har jo lidt svært ved at overperforme, fordi vi er så højt oppe. Altså Sverige har jo overperformet, Persson har fået ikke vinde. Det må man sige. Og så videre, ja. Og Tyskland også. At vi er ligesom kommet op, og derfor er så en som Hansen, han kom til regnskab, og det var jo sådan set ikke noget forkert i det, men alligevel skulle hun ikke stige. Ambro har jo også ligesom fået rommel i maven, ikke? Som de sagde i 2. verdenskrig, at og så fiser den lidt ned, ikke? Og det er problemet for de der, og det gælder også Coloplast, som jo har en ganske enorm børs. De har jo 250 milliarder kroner selskabet og sådan noget. Så det var det fundamentale take. Hvad siger du? Må jeg ikke lige komme en kommentar? Jo, men det er lidt simpelt at se, at på den ene side, der har du en lader, der ikke rigtig kører, og forhåbentlig så, hvis man pusser længe nok på den og skruer på møltrækkerne, så kommer den op i fart. Og over på den anden side, der har du en folkevogn eller et eller andet, hvor det bare kører. Det er en Audi, motoren spinder. Ja, så en Audi. Så nogle gange, så skal man altså også bare erkende, ja. Det kan godt være, at det er lidt dyrt, men det er kvalitet, du køber. Og spørgsmålet er, skal man købe noget og håbe på, og så bare pusser længe nok og skruer længe nok på møltrikkerne, så kan det også blive en Audi. Jeg tvivler nogle gange, og det er nogle gange, jeg synes også, man lige skal vide, som ny på markedet og lytte og sådan noget der. jamen altså, hvorfor går over at købe en Lada? Den kommer aldrig op i omdrejninger, og kommer den op i omdrejninger, så er det fordi, den kører ned ad bakke. Altså, jeg er lidt ked af det, men det er sådan, jeg ser på det. Ja, men Piazza, nu er du, jeg tror du lige hård nok ved Convatec, der er jo også den tredje aktør, fordi det er Stomi, ikke? Hvad hedder den tredje? Men hvad hedder det? At pointen er bare, at det er altså de er cirka 15-20% mindre end Coloplast. Men Coloplast er en super forretning. Problemet er så med Coloplast er jo, at det er lidt svært at se, at de kan hive endnu mere ud af det. Det andet, der du sidder med Lada, det er jo sådan lidt, nu skal vi ikke sige andre firmaer, men det er jo lidt, hvis du sammenligner Audi Indus med GN, ikke? Eller Demand, så vil sige, ja, det er jo en måske en Lada i forhold til. Det var Rasmus, der spurgte til Coloplast. Ja. Rasmus, her har du fået lidt input, og så kan du reflektere lidt over og se, hvordan du vil sætte din penge. Ja, Svendsen. Nå, men så er vi skal spørge Per sammen. Hvor skal han så sælge den henad? Den skal jo ikke i 11.000, men er det 1.500 eller 2.000? Hvornår skal han sidst op? Jamen, det er jo det der med hver gang, hvis man har et kvalitetsselskab, skal man så sige stop. Altså, du ved, fordi du kan jo bare se DSV. Altså, jeg havde en god forretning fra 2003 til 2006 i DSV, og så solgte jeg igen. Ja. Men altså, hvis man havde haft den på 2003, så havde du haft en glimrende kurs i dag. Altså, det er jo det der med os. Nogle af de her kvalitetsselskaber, jeg ved godt, der kommer salgssignaler og alt sådan noget, og nogle gange skal man måske give op. Det gør du jo selv. Så giver du op til livremmen eller op over, når du står og plasker det, og andre gange, så giver du ned til knæhaserne. Og det er måske mere sådan nogle ting, man skal prøve at gøre som investor, ved at sige, jeg ved, at det her selskab, det kører op når det begynder at toppe, og det ved jeg ikke, hvornår det er, men så skulle man begynde at sælge, og når den så på et eller andet tidspunkt har fundet en bund og begynder at stige, jamen så skal man købe lidt ind, så man får den der flod og æbe fornemmelse i sin portefølje i nogle forskellige aktier, hvor man siger, jamen det er simpelthen byggeklodsen, det er bundfundamentet i min portefølje, det er det kunne godt være Coloplast eller Novo og Novozymes, så har jeg den der, og så nogle gange, så er der lidt mere cement over i Coloplast og mindre over i Novozymes og omvendt, sådan alt efter, hvordan de går teknisk, eller hvad man nu ser. Og her kan vi så høre, at det er ikke noget nemt spørgsmål, når vi her som værter i Millionærklubben står og spørger jer, om det er køb eller selv. Der er altså mange vurderinger, der hænger med i den ting. Persson Robert, han sidder og spekulerer lidt over Storytel. Har du en finger på pulsen der, for den er åbenbart faldet kraftigt? Ja, vi lige kommet med regnskab, og det der skuffede, når man lige sådan sidder og hurtigt skimmer tanden igennem, det var jo faktisk, at der er analytikere, der allerede følger Storytel, og de havde egentlig en anden forventning på indtjening per aktie. Den blev minus 2 kroner, og de havde en minus 1 krone. Og det der ligesom er, det er, at antallet af abonnementer er ikke øget lige så meget, som analytikerne havde forventet. Og så er det jo bare sådan en aktie, som ja, det var jo sådan en, der tjente rigtig mange penge, da vi lukkede ned. Og spørgsmålet er, om vi begynder at se lidt det der med, at det bliver en lille smule sværere at få fat i kunderne. Så altså, en overreaktion, synes jeg måske også, os der ikke har den, vi kan måske sidde og slikke os lidt om munden. Fordi altså, spørger du alle mennesker i dag, måske ikke lige mig, men når jeg møder alle aldersgrupper, så er sådan noget lydbog jo blevet hot. Så jeg tænker, at det er jo en del af abonnementet. I gamle dage var der avisabonnement, og vi havde slusene ind ad døren. I dag er det nok mere vores, de her. Så, Hvornår vil du samle den op? Hvornår bliver den til at blive liggende? Jamen, jeg vil jo lade dagen rase af, og så se, hvad der sker, og så vil jeg måske prøve at se, hvad der sker i næste uge i løbet af, hvis man sidder og kigger på den. Man skal så også sige, at siden juli måned sidste år har aktien jo egentlig bevæget sig vandret imellem med de her 200 og 240, som markedet har jo også priset ind, at der bare skulle være konstant vækst. Så det kan jo godt være, at aktien begynder at se interessant ud nu, når vi lige får forsundet os lidt. Men nu er ham der, både Kirsten Birgit og Poul Madsen, er jo gået ind i det der med forskellige. Det er forskellige, på det nu. Jamen, det er også det er rigtigt, ja. Men er det ikke bøger, det her? Ja. Og det er ikke sådan noget live underholdning? Jeg ved ikke, om det er selvproducerende podcast, men det er, hvad hedder det, lydbøger. Storytelling. Det er lydbøger. Men det er jo også, blevet, altså folk løber jo ikke så meget på biblioteket mere, eller måske i bogklubben, i stedet for selv. Og, altså sådan en bog, den fylder jo meget, så det er jo fedt at have den måske digitalt, og så kan man jo høre den en gang til, hvis man synes, den er så god. Så som investor skal man vurdere lidt, det her med, om det omtur, der har været, mens vi alle sammen har kædet os lidt under corona, om mange af de abonnementer, de ligesom bliver hængende, også her, når der bliver lidt mere gang i julen igen. Ja, og på den korte bane, så ser det ud som om, at det gør det. Altså, forventningerne, det er små ting, når man sidder og kigger på, hvor de ramte ved siden af, i forhold til de analytikere, der var forventninger. Så jeg mener, det er sådan lidt en overreaktion. Du lader dagen rase lidt ud, før du ser, om du skal hugge det til den. Storytel. Ja, jeg har en anden, jeg hellere vil hugge til, så Hvad er det? Nej, det kan jeg jo ikke sige. Det må vi jo se på mandag, hvad jeg har købt til porteføljen. Jeg kan sige, at jeg jagtede de sidste to dage, som jeg nu har lavet ligge, det er Nolator. Den ser rigtig spændende ud. Den er gået over sin kurs 100. Nolator? Nu har jeg lavet Nolator. N-O-L-A-T-O. Den har været... Det har også været en darling-aktie tidligere på den svenske børs. Nu har jeg lavet den ligge, fordi nu løb den lidt fra mig. Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, den ser spændende ud nu. Den kan man godt købe, men jeg har fundet en anden, jeg hellere vil købe op i. Vi laver en cliffhanger til på mandag. Ja, godt. Ja. Det er fint. Ja, ja. Det skal vi også være helt straight med de der regler. Persson, du nævnte... Må jeg lige spørge om noget, Persson? Ja, ja. Det er en faktisk forbrugeroplysning. Hvis du nu køber den der, kan man så se det med det samme på de der hjemmesider? Det der? Kan man ikke se det? Ja. Kan man det? Jo, er det direkte live ind på Saxo Bank? Det er direkte live. Altså, jeg ligger så kan vi jo se det. Når jeg ikke... I eftermiddag. Ja, selvfølgelig. Hvad tid angriber du? Vi holder øje med dig. Der ligger et link til Millionærklubbens portefølje på vores Facebook-side allerøverst oppe, så kan I følge med ind hos Saxo Bank og se, hvordan porteføljerne ser ud. Og så har du lagt en presbold på mig, det kan jeg godt mærke. Ja, nu bliver du nødt til det. Se, når jeg ligger og køber de der positioner i CFD, ja. Så kan du se, når jeg har købt den og solgt den, når jeg har købt en CFD'er i, hvad hedder det nu, S&P 500, når jeg har lidt kontant, der jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge til, og jeg synes, at markedet stiger, så lægger jeg mig jo kort vej derud. Man kan jo sige, at det er sådan en pengemarkedsrente. Kan du bare få en 100 kroneseddel eller 5 i løbet af en dag, så er det jo et fint sted at lægge en 15.000. Men altså, ja, jeg skal nok lægge... De kan sagtens følge med vores lyttere i løbet af dagen og se... Ja, jeg vil holde øje med porteføljerne med dig, Persson, mens jeg sidder med min Campari Sprit her lidt senere, lidt efter kl. 13. Du skal bare være lidt publikumvenlig, så du gør det inden kl. 4, så folk kan nå at handle, hvis de vil. Efter Det skal ikke være 10 minutter i 5, når det hele lukker. Nej. Persson, vi talte Sverige her i tirsdags, fordi Sverige, det svenske marked, har gjort det formidabelt blandt de bedste præsterende aktiemæssigt i Europa. Og du var blandt andet omkring SSAB, og Finn Fyldgraf, han spørger her, hvad er forskel på SSAB, B og A-aktien, og hvad for en er bedst at købe? Jamen, i gamle dage, der var SSAB A-aktien den, der var mest omsat, men nu er det faktisk B'eren, og det er lidt ligesom i Danmark, at der er stemmeforskel, når du skal over og stemme, hvad hedder det nu, så derfor er A-aktien en lille smule dyrere end B-aktien, men jeg vil jo tage den, hvor der var mest omsætning, og det er der i B-aktien for tiden, så jeg vil egentlig gå over i B-aktien, som medmindre du har brug for at skulle møde op på en generalforsamling og stemme, og vil være medejer på den måde. Men det tænker jeg, at de færreste danskere har brug for. Mm. Det er ligesom, de fleste køber Mærsk B, men hvor Svendsen siger, at hvis der er en rabat i A'eren, så vil jeg da hellere købe A'eren, og det er han jo fuldstændig ret ved i. Og om så han har flere stemmer til generalforsamlingen, jamen det er jo så... Jeg ved ikke, om Svendsen møder op til en Mærsk generalforsamling, men det er det. Det er jo den eneste forskel, som er i de her A- og B-aktier. Mm. Jeg vil også sige, det er, jeg tror også på den her. Og altså SSAB. Ja, det er fordi, der er jo lidt boom i stål, ikke? Og det andet er, at de vil, og de har hævet priserne og alt muligt, også i USA. De har ret meget stålproduktion i USA, og de laver jo meget til lastbilindustrien. Altså, det er sådan lidt tykkere. Det er, altså, sådan noget stål, der sidder i en bil, det er, en personbil, er jo ekstremt tynd. Men det, lastbilerne er jo noget mere robust. Mm. Men de vil jo lave, de har en stor plan om at lave grønt stålværk. Altså, de vil lave grønt stål, altså opfylder de her miljøkrav og alt det der. Og det er de jo ved at få blandet Volvo lastbiler med på, at de så vil købe det, og så kan de jo fortælle, at de skal sætte ikke med alle de der lastbiler, de er jo grønne alle sammen. Mm. Men hvad hedder det, at... nej, det var en joke. Men, jeg fangede den godt. Der var bare ingen reaktion herovre. Nå, men pointen er bare lidt det, at du har en branche, og stål er jo en af de store forureningsindustrier, som vil gå hen og transformere sig grønt, og det koster sådan nogle penge og sådan noget. Men altså, det er jo... altså, alt det med bæredygtig omstilling, det er en af de aktier, jeg har... Har du hånden på kogepladen? Ja. Mm. Har du hånden på kogepladen i SSAB, Persson, eller vurderer du stadigvæk? Nej. Jeg har ikke, altså, man kan sige, så skal jeg jo sælge en af de aktier, jeg har, for at skaffe nogle penge, men penge er jo noget, man skaffer, plejer Svendsen at sige, så... Ja. Og man kan sige, at den, der har klaret sig dårligst hos mig, det er Maha Energy. Den følger slet ikke med olieprisen. Den følger slet ikke med den op, men ned kom den da i hvert fald. Så det er nok en af dem, jeg skal overveje, om den sidder nok aller yderst på min ønskeliste. Ikke som ønske, men som at den ryger af. Fordi at, du skal vurdere, hvordan du kommer af med den, uden at det gør alt for ondt. Det. Du skal bare omkøbe den til PU her inden af de... det kan vi godt kalde sådan. Ja, hvis det er, hvad du kan klemme ud efter 5 ugers sommerferie, det er jo en Philip Gunst. Det ved jeg, vi har talt om det i lang tid med tidligere juniorportefølje for valg af Philip Gunst. Han talte allerede omkring, da vi var på Radio 24/7, så den har hængt ved os nogle år. Og du bed altså til den, men det har gjort ondt på dig, Persson. Ja, den har kostet mig 10%, så sådan er det. Så lærer man det. Altså, så lærer man det på den hårde måde. Ja. Kenneth, han lytter med fra Aarhus og har skrevet ind til os 42 42 03 21. Han har startet med at skrive Mio, og så skriver han så: jeg har investeret en lille smule i ISS i kurs 85. Efter nogle gode måneder handler det nu omkring 152 nu, og jeg overvejer at øge min position på grund af de umiddelbare positive takter over de sidste måneder med ny ledelse, og de begynder at trimme virksomheden. Der bliver ryddet godt op der med den tidligere, hvad hedder han nu? Aarup? Nej. Jeg hedder Jakob Aarup nu. Jakob fra Danske Bank, ja. Ja. Persson, hvordan tænker du omkring ISS, der jo kommer med regnskab i næste uge, så vidt jeg husker? Jamen altså, jeg har allerede købt den for længe siden, så jeg skal lige lave en disclaimer her. Jamen altså, det er sådan en blind høne, kan også finde korn, var jeg lige vil sige, tror jeg næsten. Ej, det overdrevet selvfølgelig, fordi de er i gang med at lukke dårlige forretninger ned, men altså ser man teknisk på den, så buller den jo bare op, og jeg har den gjort siden oktober måned sidste år. Buller, men altså, der var den i kurs 80, så men altså, jeg tror på, at det lykkes, at man får i hvert fald lukket noget af det dårlige forretninger ned, og få optimeret forretningen. Det er mit tæk. Og til at teknisk på den, så tror markedet også på det. Jeg vil blive. Og hvis ser man rigtigt på den rigtig lange baner med grafer og sådan noget, så er det jo altså, så er det sol, måne og stjerner på den lange bane. Lige den her måned, faktisk. Så, lige den her måned er det halleluja. Jeg kan godt forstå, at han vil øge. Altså, det vil jeg også, hvis jeg havde nogle kontanter. Så, ja. Den er 152, du har altså haft en stykke tid, Persson, og du vil lægge til. Vil du købe ISS i 152? Nej, det vil jeg ikke. Og jeg er enig i det, Persson siger, men jeg tror bare, man underkender, hvor meget der skal ryddes op. Ja, og derfor er det, jeg vil sige, jeg tror, at hvis jeg havde den der 85, så ville jeg take the money and run. Og altså, man skal jo så sidde sådan og nusse lidt og finde ud af, kan jeg få 55 spørgsmål i morgen, eller hvor er den der nu, ikke? Men basalt set sige tak for pengene, og så sætte mig ned og vente på, at der kommer en rekyle, fordi det er altså en kæmpe opgave, og det er jo fordi, hvis jeg nu siger, hvad jeg mener helt Du kan ikke holde dig tilbage. At der blev jo ikke gjort noget ordentligt ved det i overvis. Og nu er ham den nye mand, tror jeg, vil lykkes med det osv., og han har taget fat. Men det er altså noget, der var... 22 bliver også dårligt, 23 begynder at blive acceptabelt. Det er det, du skal sidde og kigge på. Og det er jo... så må man sidde og sige, hvor sjovt er det? Det er helt klart, at den er på vej den rigtige vej, og det skal formentlig også lykkes for ham. Men det er altså en meget stor opgave, og det er jo fordi, der var en voldsom illusion på, hvordan det selskab var. Mm. At det, mener jeg, at folk havde fuldstændig forskruede forventninger om det, og det var en udbytteaktie, de betalte 7 kr. I udbytte, og det var argumentet for, at de gik på børsen, og alt det der børspis for sit liv igen. Og så lavede den flyvetur op i 200, det var næsten 300, ja. Og så bare, og vi har været nede og vende i 70. Igen har vi altså forskellige meninger her i Millionærklubben, pause, og så... Ja, og så kan... Ja. Jamen, jeg prøver lige at runde af og sige, der er lidt stof til eftertanke her til Kenneth i Aarhus, og du har den altså, Per, som du vil ikke samle den op, Svendsen, her, og så får vi altså regnskab for ISS i næste uge. Inden jeg slipper dig, Per, så har jeg lovet her løbende, der er løbende til igen spørgsmål her på sms'en, siden vi var med i tirsdag, sådan helt overordnet. Hvad er det for nogle sektorer, du går efter i Sverige her de næste par måneder? Jamen, jeg screener jo markedet og ser, at det har jo været typisk de der cykliske sektorer, der har klaret sig rigtig godt, og det forventer jeg, at de gør et stykke tid endnu. Nogle af dem, jeg ikke har kigget særlig meget på, det er finans, og så kan man så sige, spørgsmålet er, hvor meget tør vi stikke hånden ind i ejendomsmarkedet. Det kan måske være, men de buldrede derud af her i sommer, det svenske ejendomsmarked. Der er opkøb, der er slåskampe for at æde nogle af de store selskaber. Det kan være, man kan få lidt hudlifut på det, men nu så vi Tjekkiet. Jeg ved ikke, jeg ved godt, at Svendsen ikke kigger på makroting, men alligevel, når sådan noget som Tjekkiet og Norge begynder at snakke om, at de hæver renten, jeg ved godt, det er sådan yderområder, så kan jeg godt forestille mig, at måske får vi en dæmpning, i hvert fald i ejendomsbranchen eller væksten der. Den er jo gået helt amok i Sverige også, så det kan jo godt være, at man skulle holde sig lidt væk fra den, i hvert fald på den her bane. Men altså, og så er det altid Medico. Altså, nu så vi jo, de har en helt speciel sektor med til dyre, til vaccinationer til dyr, som havde en rigtig god fest inden vi gik på sommerferie, hvor de købte nogle i USA og fik godkendt medicamenter. Så skal man søge sådan nogle små lommer, som har, som man også ser i Sverige, hvor der er muligheder, jamen så er det det. Og hvad er selskabet? Hvad er selskabet, Per? Jo, det er selskabet? Den der Sweden Care, og så kan jeg ikke lige huske, hvad det andet hedder, men det skal jeg nok tage med til. Intervac, Intervacc, er de to selskaber, der kører med dyre vaccinationer og til dyr. Og så er det jo, hvis den her børscyklus fortsætter, jamen jeg ved godt, EQT er røget fuldstændig langt ud i skoven, men det er jo nogle af de der selskaber, altså man positivt. Skal sidde og Ja. Men det er nogle af dem, man skal sidde og kigge på. Altså sådan en som Lifco er jo også bare gået som toget, og nogle af alle de her små selskaber, som køber andre selskaber og samler grupper og sådan noget, at det er de jo formidable til derovre, og de har jo virkelig haft en fest, altså mange af de her selskaber. Mm. Så det kan også være, at man skal holde øje med den i sådan grad. Pearson, vi fortsætter festen med dig på tirsdag, det både hvad det er, du får handlet fredag, men også dykker lidt ned selvfølgelig i de svenske. Kan du have en god handelsdag? Vi holder øje med dig gennem dagen, og god weekend, når du når dig til. Det er godt. Godt. Vi ses. Hej. Hej. Lige om lidt, så hopper vi videre til London, og Tom Hårgaard, du kan stadigvæk være med på sms'en og stille spørgsmål. Det er altså 42 42 03 21. Start med at skrive Miu, og så dit spørgsmål, gerne navn og hvor du skriver fra. Det er så hyggeligt, når jeg griber dig herinde i studiet. Og så er vi altså på vej til Tom i London. Han er med på linje nu. Tom Hårgaard, velkommen til. Han skal lige trykke køb eller salg eller et eller andet, inden han kommer med. Så tager vi lige et spørgsmål, fordi Kirsten, hun sidder på Østerbro, og hun spørger, hvad der sker i Aurobis. Er vi ude noget kobber og ting der? Ja, det er kobber. Ja. Det er jo en af verdens største kobber smelter, og det er jo den næststørste. Men han har ikke sendt miner. Han er faktisk mere genbrug. Mm. Og han faldt vist nok i går, fordi der kom, fordi der kom regnskab. Det lyder ikke som om, det er en, du sådan... Jeg har faktisk kigget på den lige her for nylig. Han har et kæmpe anlæg, blandt andet, han har mange, men han har vist 15 anlæg i hele verden, men hvad hedder det, nede i Hamburg. Og hvad hedder det... Sagen er jo den, at kobberprisen er jo enormt høj. Mm. Og hvad hedder det, noget med 60 kr. Kilo eller sådan noget. Men Men hvad hedder det? Altså, det er dyrere end oksekød, ikke? Men at hele den der bølge med kobber og elektrificering og grøn og alt det der, at der står han jo meget fint i det der spil. Og så spørgsmålet mere. Spørgsmålet er, hvornår tør du? Ja, og så det afhænger også lidt af, at man skal jo kigge lidt på kobberpriskurven. Fordi den råvarer er jo blæst temmelig højt om. Der bliver det pause. Men jeg turde faktisk godt købe den, og man kan købe den indirekte også via Salzgitter. Den hedder vist SGZ som aktie. Der er jo stålværk, og de ejer 25% af Aurobis, og Salzgitter er, det er noget med, er det ikke, laver ikke 3 millioner ton stål om året, med sådan, men det er jo et navn på en by i Tyskland, men at de har nogen haft samme den aktiepost i Aarhus, og så Salzgitter har samme børsværdi, så kommer man lige så godt til, at stålpriserne stiger, og Salzgitter er på vej op. Det er de aktier, ikke rigtig noget at få fat på, det er jo. Ja. Men så kan man lige så godt købe Salzgitter. Og det er den vej, du også vil gå? Så det er jo ligesom en måde, at man skal ligesom hele tiden se, hvis der er sådan et selskab, der ejer noget i den, så kan man jo lige prøve, om det ikke er måske... Og hvis nu Kirsten, hun så allerede har Aurobis i den ene eller den anden form, skal hun så blive der? Jeg vil blive i den. Det vil jeg helt klart. Den hedder SZG. Tickerkoden. Ja. Det skulle være den, hvis jeg ellers kan læse det. Salzgitter AG. Ja. Og hedder det, jeg vil være i min Aarhus, det er en aktie, jeg har lige studeret den her for før weekenden, så jeg sad og kede mig lidt. Og så hvad hedder det, jo. Det var jo til Kirsten, der spurgte om Aarhus og en vej at gå ind, det er altså via Salzgitter AG. Ja. Og nu går vi en helt anden vej, vi går nemlig til London og til Tom Hårgaard. Velkommen til, Tom. Hej, godmorgen. Godmorgen. Dejligt at høre din friske stemme. Du har ferie, ligesom os andre. Du har lige nuppet dig en uge længere. Har du brugt den til at handle på livet løs, eller har du siddet og reflekteret lidt over livets gang? Jeg har reflekteret lidt over livets gang. Jeg har reflekteret lidt over universet. Det var ikke lige det, jeg ville sige. Hold op, for fem uger. Ja, det går virkelig dybt, når man er aktieanalytiker. Nej, jeg reflekterer lidt over livet som aktiespekulant og selve livet for aktiemarkedet selv. Jeg sidder og kigger på de gamle kurver tilbage fra 60'erne, 40'erne, 20'erne, helt til starten af sidste århundrede. Det var utroligt spændende og egentlig bare sådan at bruge lidt tid på og lade de længere trende ligesom komme lidt ind under huden og prøve at abstrahere fra en 5-minutters-graf og se de lidt større konjunkturer. Så det har været en meget givetig uge, som i øvrigt også nok var temmelig nødvendig, fordi jeg havde været meget stort på, at markedet skulle vende den 28. juni. Mm. Og det skete ikke, og det tabte jeg mange penge på. Så er det en meget god idé at lige lade komme over tabet og så komme videre ind i kampen igen. Mm. Og det var jo et teknisk flag, der havde rejst sig der omkring den 28., som du jo, hvad var det nu, hjælp mig lige lidt her, Tom. Vi kalder det en 500-dages cyklus, ja. Som jeg spåede ville komme den 28. juni. Så kan man så sige, at det er jo ikke fordi, at jeg er blevet overbevist om, at markedet nødvendigvis er på vej længere op, men på et eller andet tidspunkt måtte jeg kaste håndklædet i ringen, fordi jeg sådan havde håbet på, at 35.000 ligesom ville være, hvad skal man kalde, brydepunkt for Dow Jones, og nu sidder vi her i 35.000, og altså det er som om, at man klappede lidt til skærmen, da man kom tilbage efter 2 ugers ferie, og tænkte, har PC'en ikke opdateret, fordi der er ligesom ikke sket så meget, det kan godt være, at den er hoppet lidt op og ned, men vi er mere eller mindre, hvor vi var. Men ikke desto mindre, så havde jeg jo håbet på, at ligesom den starten af juli måned var begyndelsen på en større korrektion. Og den korrektion, som jeg havde håbet på, ville i hvert fald være en 10% korrektion. Og det eneste, vi egentlig har fået, det vi havde måske 1 eller 2 dage, hvor markedet faldt meget hårdt, men så steg markedet lige så hårdt i den modsatte retning med det samme, og så kunne jeg så godt se, at det her, det er jo ikke lige præcis det, jeg havde håbet på. Og det kostede, og så har juli måned jo egentlig meget været, for mig har den været sådan mere eller mindre, hvad skal man kalde, 2 skridt frem, 2 skridt tilbage, og Dow Jones virker som om, den halter lidt med 35.000. Men det er måske heller ikke helt så anormalt i betragtning af, at vi er i en juli-august sommermåned, og der er måske folk, der tænker mere på The Hamptons, og det tænker vi selvfølgelig ikke på. Her tænker vi bare på, hvordan vi kan undgå at komme i kontakt med coronavirus. Men ikke desto mindre, så er historisk set sommermåned ikke nødvendigvis de måneder, hvor der sker aller mest. Så det kan godt være, at vi skal hen i september måned. Og der var det nemlig, det synes jeg, det var interessant at gå igennem de sidste årtier, de sidste 10-11 årtier i aktiemarkedets historie, fordi det er så spændende at se, for eksempel, hvordan man i 1916, 17, 18, 19 og 20 havde kørt sidelæns som følge af Første Verdenskrig. Men så i starten af 21, ligesom hvor vi er nu, for at drage nogle paralleller, i juli måned 1921, der var Dow Jones nede i 68. Og så begyndte den her fuldstændig meteoriske stigning op til toppen i 1929. Og den steg mig med ikke 400% på det år 10, så det var ret spændende. Men det, der så er for mig også er spændende, det er, at vi er jo i begyndelsen af et nyt år 10, vi er i 2021. Og det er egentlig meget sket at se, hvor mange store bullmarkeder, der er begyndt i begyndelsen af et årti. Vi havde det i 1942, vi havde det i 1982, vi havde det sågar i 1962. Og vi taler om virkelig ikke, det er ikke 5-10% stigninger her, vi taler om det. Mange gange så taler vi om, at markedet går fra, for eksempel Dow Jones i 1982, startede, havde kørt sidelæns i 20 år, den havde ligesom startet i 1968, 66-68, ved at komme ind i den her en trading range, og den kom den ud af i 1982, og der var den i kurs 2000, og da den så ligesom var færdig, jamen så var den op i 1982, så var den op i næsten 10.000. Så altså, det er virkelig et utopi at tale om, at Dow Jones skal op i 100.000. Det er jeg godt klar over. Men omvendt, de mennesker, som var tilbage i 1966, hvor Dow Jones så ramte de her, på det tidspunkt var det i, jeg tror det var i 1000, Dow Jones var, så gik den så i 1982 op til i toppen i 2000, gik den fra 2000 til 10.000. Så man skal ikke fuldstændig udelukke de her rigtig lange konjunkturer. Så hvis jeg var langtidsinvestor, hvilket jeg også er, så ville jeg have det her som et helt klart tegn på, at der muligheden ligger for et ret meteorisk stigning i aktiemarkedet, hvilket går fuldstændig modsat af, hvad jeg har siddet og agiteret for de sidste 12 måneder. Men var der ikke en kendt dansk politiker, der sagde engang, at man havde et standpunkt, indtil man tager et nyt? Det er rigtigt, og det gælder jo specielt også i markedet. Men altså, det lyder lidt som om, Tom Hårgaard, at du har bortvidet lidt fra teknikken, som jo var det her 500-glidende, du kaldte det i 28. juni. Den har jo givet dig penge i kassen to gange tidligere, det her kald på de 500, skal vi jo så lige sige. Og så har du flyttet lidt over i historiebøgerne for at finde dig selv i markedet endnu. Og når jeg hører dig tale, så synes jeg, du lyder lidt ligesom Lars Tvede nu, der også siger, at vi kan godt bullmarkedet, det fortsætter deropad. Men, ja. Men hvis Lars Tvede baserer sine perspektiver fra, hvordan vi som mennesker har ageret i de sidste århundrede år, jamen, så kan man måske godt blive ledt til den her konklusion. Men omvendt, så kan jeg jo også ligesom, det er der ligesom, der er problemet, eller skal man sige, det er det, der er udfordringen ved at være spekulant. Vi kunne lige så godt være i en situation, hvor vi rent faktisk kommer ind i en 1966 situation, hvor vi kører i en 20% op og ned i de næste 10-12 år. Fordi en af de markører, som jeg bed mærke i, det er, at fra bunden i 2020, altså covid-19-bunden, hvis vi kan kalde den det, til hvor vi er nu, jamen altså aktiemarkedet i USA har jo fordoblet, altså Dow Jones har jo dobblet, og når du kigger på, hvordan det måske ligesom pejler an med, hvad jeg har set i de sidste 100 år, men så er markøren det der, at når aktiemarkedet dobler, så kan du godt se et marked, der står stille i et års tid, eller to eller tre. Så det kan jo slet være, at jeg måske har en samtale, ikke med dig, men måske en af dine efterfølgere, hvor jeg vil sige, at vi er stadigvæk i 35.000, og så pludselig så hedder det år 2023 eller 2024. Så begge muligheder ligger der, men den mulighed, som i hvert fald historiebøgerne ikke ligger, det er, at vi får et kæmpe brag nedad nu. Så det er dit aktuelle take på, hvordan ligger du så i markedet nu, Tom Hårgaard? Lige nu er jeg Lige nu er jeg rimelig flad. Jeg har stadigvæk de her kortpositioner i Saxo, som jeg rent faktisk skal have lukket, fordi jeg ikke rigtig længere tror på dem, de her ETF-kortpositioner. Men rent personligt, der har jeg det sådan, jeg tabte 1,8 million kroner på den her kortposition fra den 28. juni. Og jeg tænkte, det er ikke noget, man skal gøre alt for ofte at tabe den slags penge. Så derfor skal den skal lige hen over huden, og den skal lige assimileres, og så er det videre hen over isen. Og så, hvis man så tager lidt stille og roligt i en august måned, der, hvor jeg har tjent flest penge, det er, når markedet har styrtet nedad. Det er nok det miljø, altså indrømmet, det er nok det miljø, jeg holder mest af. Det er, når det går hurtigt, og det går hurtigt nedad. Det er der, hvor jeg tjener pengene bedst. Mm. Og det er ikke lige det miljø, jeg har nu. Her nu, det er sådan det er sneglefart, og det er støt opad. Men Lars Svendsen, det er da meget sådan lidt efter din bog, at vi skal have en korrektion. Vi skal langt ned, og du har så nogle andre fundamentale tekst på det, men så skal vi derudad igen. Det er jo også sådan, det foregår, kan man sige. Ja, altså jeg vil sige, hvis jeg skulle sådan gå min omfølge, så ville jeg jo også gå og tænke lidt i ferien, når man stod og lidt ned. Kiggede på. Ja, ja, men det er, at der er ligesom, det største problem, det er det der, mener jeg, og det jeg har sagt 100 gange, gentaget beklager, det er jo det der med at tech og alt det der, hele det der boom, og man koncentrerer poweren om at blæse noget op. Det ved jeg mere. Er du med på korrektion nu, og så kan de her lyse fremtidsudsigter, som Tom påpeger her? Jamen det er okay. Og jeg er endda så optimistisk, at jeg tror, at der kan ske det, at det der luften vil gå ud af det der tech, og det vil korrigere voldsomt nedad, men at pengene faktisk samtidig kan løbe ind i rigtige aktier, fordi de er sådan set... De gode gamle value-aktier. Ja, de er godt nok pænt prissat. De er jo ikke billige på nogen måde. Men der er jo den der flom af penge, der vælter rundt. Og de går altså ikke ind i obligationer eller andet. Ikke? Mm. Så det er sådan set det... hvis jeg skulle sige det meget kort, så er der en. Jeg tror, at det der tech, det punkterer. Det er også derfor, jeg prøver at shorte den der test. Men at spørgsmålet er så, vil det rive at det almindelige marked på røven, som det normalt gør, eller vil pengene i virkeligheden løbe ind der? Jeg tror faktisk på, at det kan godt være, at det bliver presset lidt ned til begyndelsen, men meget hurtigt løber pengene derover. Hvordan positionerer du dig i markedet til det her kommende korrektion nedad, som du dufter lidt i nærmeste fremtid, Tom Horngaard? Er det i DAO, og det er DAX, eller hvor er det, du ligger? Okay, så for det første vil jeg gerne lige stryge en kommentar med til lav med GoGo-aktier mod value-aktier. Ja. Hvis man nu kigger sådan lidt på de der go-go-aktier fra 100 år siden, så var det jo ikke Tesla og iPhone og så videre, så var det radioaktier. Og det er jo egentlig meget skægt at lave nogle sammenligninger mellem vores today's go-go-aktier og med radioaktierne, som jo ligesom og tv-apparater. Ja, ja, ja. Men, ja, rigtig, ja, rigtig, rigtig, yes, rigtig, du ved. Ja, ja. Du ved. Altså, så gammel, altså, jeg ved godt, hvad tv-apparat er. Og radio. Okay, sorry. Kom bare. men i den tur opad, der varede i en 6-7 år, der havde det maksimale, du fik, det var en 10% korrektion. Rent indeksmæssigt. Så jeg tror ikke, at man nødvendigvis skal håbe på, at vi får en 20-25% korrektion. I hvert fald ikke, hvis historiebøgerne gentager sig selv. Men hvis du spørger, hvor jeg leder efter noget værdi, som jeg gerne vil shorte, så vil det da helt klart være, at det var i Nasdaq-aktierne. Men jeg vil ikke lave den fejl, som jeg gjorde for en måned siden, hvor jeg lagde kortpositioner ud, hvor jeg troede, at der ville være noget modstand, og så bragede markedet lige igennem mit modstandsniveau, og så var det bare om at betale ved kasse 1. Jeg vil godt lade markedet rent faktisk bevise over for mig, at det har lyst til at vende nedad, før jeg begynder at sælge kort. Så jeg skal have nogle ret solide tekniske indikatorer, før jeg smækker en stor kortposition ud igen. Og det er... Og inden jeg gik ind i august måned, så kørte jeg august måned igennem fra de sidste 25 år, og altså så tilbage til omkring 1995, for at se, hvad kan man egentlig forvente af en august måned. Og det var egentlig, jeg tror, det var tre gange ud af de 25, hvor du så en rigtig lækker bisken af en 5-10% korrektion. Resten af gangene, der var det bare sådan noget, du ved, hvad skal jeg kalde det? To skridt frem, to skridt tilbage. Noget, som man egentlig ikke skulle holde... man skulle holde nallerne fra, og så prøve at komme igen i september måned. Men der er jo altså også et kendt aktiemarkedsordsprog, og det kan Lav nok hjælpe mig. Hvad er det, man siger? Sell in May and come back to St. Ledger's Day. Jeg tror nok, at det er så i starten af september... Eller Labor Day. Jeg tror, det er i starten af september måned. Ja, den har vi næsten begravet, den der saying der efterhånden, synes jeg. Men det er okay, fint. Bare lad os få den på disken. Jeg skal lige høre dig sidste spørgsmål, Tom. Holder du dig helt væk fra enkelte aktier? Nu har vi jo en Lars Svendsen her, der er gået kort Tesla, helt historisk i millionærklubben. Holder du dig til indeksene, eller hvordan? Lige nu holder jeg mig til indeksen, men altså hvis den gamle rev, han kan begynde at shorte Tesla, så kan der måske også være håb for os andre, at vi kan finde nogle enkelte aktiepositioner. Jamen, jeg har tabt 15% forløb. Jeg gik ud på 6,16, og den går til 7,16. Eller 7-15. Så jeg er desværre for tidligt ud. Det er værd, at du skulle få nogle gode råd af Tom Hårgaard. Du har jo også prøvet Hårgaard og shorten, men det var jo også dernede på 5-600, ikke? Jo. Man ønskede, at man havde været lidt, forudset, og så havde købt det i stedet for. Det havde været et rigtig godt sted at købe. Ja, man skal have bare have muskler. Vi siger tak for nu af. Tom, ja, Tom, dejligt at have dig med igen. Vi må høre omkring din refleksion omkring selve spekulantlivet i næste uge, hvor du er med os igen. Kan du have en god handelsdag? Tak skal du have. Hej så længe. Hej så længe. Vi lakker også mod enden, Lars Svendsen, men vi er her selvfølgelig igen mandag morgen til en ny skarp uge, hvor vi får nogle store regnskaber hjemmefra. Er det blandt andet Vestas, Ørsted, Genmap, FL Schmidt lander også. Jeg tager tak for jeres mange spørgsmål. Dem tager vi med os og besvarer løbende igennem de forskellige programmer. Ha' en dejlig weekend, når I når dertil, og pas på jeres penge, til vi ses igen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.